się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 kwietnia, wybiła 19. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 10 lat temu na Wawelu spoczęła para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Zakażeni koronawirusem, ewakuowani z domu pomocy społecznej w Kaliszu i ze szpitala w Radomiu. Od poniedziałku chorzy w Warszawie zaczną terapię osoczem. Mija 10 lat od uroczystego pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich w Krakowie. Zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta wspomina były szef Solidarności Janusz Śniadek. W Polskim Radiu 24 mówił, że Lech Kaczyński potrafił wcielać w życie ideały sierpnia 80, także po tym, jak obóz solidarnościowy się podzielił. On najpierw był wiceprzewodniczącym Solidarności przez pewien czas, potem odszedł, ale również najpierw jako szef Najwyższej Izby Kontroli, później będąc ministrem sprawiedliwości w rządzie AWS-u i później jako prezydent Warszawy. Myśmy się cały czas gdzieś tam po drodze spotykali i cały czas mnie imponowało, jak on znakomicie czuł, rozumiał te przesłania sierpnia, rozumiał pracowników, rozumiał ludzi. Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. Dezynfekcja w domu pomocy społecznej w Kaliszu. W nocy żołnierze ewakuowali 26 pensjonariuszy do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Jak mówi prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, teraz w placówce są tylko mieszkańcy bez potwierdzonego zakażenia koronawirusem. To pozwoli rozładować tutaj sytuację wewnątrz obiektu, przeorganizować tak pracę placówki, żeby stworzyć lepsze warunki tym osobom, które w tej chwili zostaną tutaj z tym wynikiem ujemnym. Jednocześnie my tutaj cały czas wzmacniamy personel, który do tej pory przebywał w placówce. Weszli wolontariusze, to jest około 7 osób. Odkażanie prowadzi 6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych ze Śremu. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu nie ma już żadnego chorego z potwierdzonym zakażeniem. Ostatni pacjent został przewieziony do szpitala zakaźnego. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny to największe ognisko koronawirusa w województwie. Placówka miała problem z ewakuacją chorych do szpitali zakaźnych. W sumie od początku epidemii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym wykryto koronawirusa u 212 osób. Tymczasem szpital MSWiA w Warszawie, który zajmuje się leczeniem zakażonych, zaczyna od poniedziałku terapię osoczem. Wicedyrektor Zbigniew Król poinformował, że w tym tygodniu osocze oddawali ci, którzy pokonali infekcję. Bardzo dokładnie badamy osoby, które oddają osocze według tych kategorii, czyli mężczyźni do 65 roku życia, dwukrotny ujemny wynik wirusa, stan ogólny zdrowia dobry i pobierane osocze jest w stacji krwiodawstwa MSWiA, takiej wydzielonej organizacji. Od przyszłego tygodnia zaczynamy. W szpitalu MSWiA udało się wyleczyć ponad 100 osób. Eksperci szacują, że osocze będzie można pozyskać od około 50 z nich. Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego chciała zezwolić na odwiedziny w domach opieki, ale teraz wycofuje się z tej decyzji. Wywołała ona oburzenie wśród personelu placówek, bo nikt nie skonsultował z nimi zniesienia zakazu. Dyrektorzy domów opieki mówili, że dowiedzieli się o decyzji Rady z mediów i że nie są przygotowani. Nie ma też dostatecznej liczby testów. Po kilku dniach ożywionych dyskusji decyzja o zgodzie na wizyty została wycofana. W Radzie Bezpieczeństwa Narodowego oprócz premier rządu federalnego i ministrów zasiadają także m.in. premierzy regionów, czyli Flandrii, Walonii i regionu stołecznego Bruksela. Szef flamandzkiego rządu Jan Janbon w specjalnym nagraniu wideo przeprosił za zamieszanie. Wszyscy popełniamy błędy, eksperci i politycy to tylko ludzie. Każdego dnia starają się walczyć z kryzysem, którego wcześniej nie doświadczyliśmy. Uczymy się na błędach. Ostatecznie zdecydowano, że ewentualna zgoda na wizyty w domach opieki i domach przystosowanych dla niepełnosprawnych zapadnie po konsultacjach przedstawicieli rządu federalnego z regionami i placówkami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Zdanie zmienił też prezydent Francji. Emmanuel Macron wycofał się z pomysłu wydłużenia kwarantanny dla seniorów. Nowe stanowisko prezydenta zostało na ogół przyjęte z zadowoleniem, mówi dyrektor jednego z domów dla seniorów. Powinniśmy doprowadzić do tego, aby wolontariusze znów się pojawiali w domach seniorów, aby im organizować zajęcia socjalne. To tak samo jest ważne jak wsparcie ze strony psychologów. Marie Denzel jest psychologiem. Kiedy mówimy o seniorach, to robimy to w sposób uproszczony. Są starsze osoby w znakomitym zdrowiu, czynni zawodowo i tacy w domach seniora z licznymi schorzeniami. korzeniami. Mówi starsza pani spotkana na targu pod Paryżem. Nie rozumiem tej dyskryminacji, oddzielania starszych od młodszych. Jedziemy na tym samym wozie. Według wstępnego projektu osoby po 65 roku życia byłyby objęte kwarantanną do Bożego Narodzenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja z Francji kończy serwis Trójki. Teraz już sport i Mateusz Fusiarz. Tenis na początek i godny uznania pomysł czołowych zawodników. Z inicjatywy Nowaka Dziokowicza przy wsparciu Rafy Nadala i Rogera Federera utworzony zostanie fundusz wsparcia finansowego dla graczy z miejsc 250-700 w zestawieniu. Wysokość wsparcia ma wynieść łącznie ponad 4 miliony dolarów. Musimy im pomóc. Wielu z zawodników rozważa rezygnację z profesjonalnego uprawiania tenisa, bowiem po prostu mogą nie przetrwać finansowo, przyznał Dziokowicz, któremu za postawę i zaangażowanie trzeba po prostu przyklasnąć. A dziś po raz kolejny świat sportu przeniósł się do internetu. Od mniej więcej godziny 16 trwa 12-godzinny wyścig w ramach iRacing Endurance Series na torze Suzuka w Japonii. To informacja istotna o tyle, że startuje w niej ekipa Orlenu. Zatem jeśli ktoś zatęsknił już za wyczynami Roberta Kubicy, to właśnie teraz powinien przejmować od Marcina Skrzypczaka kierownicę wirtualnego BMW M8 GTE. Transmisje z wyścigu znajdą Państwo w sieci. DTM-y czy Formuła 1 to nie jest, ale zawsze jakaś motosportowa alternatywa. Tym bardziej, że świat sportu motorowego mocno obrywa przez koronawirusa. Dziś Yves Matton, były szef Citroën Racing, a obecnie zawiadujący w FIA rajdami WRC, przyznał, że nie ma żadnych szans, by w 2020 roku udało się rozegrać wszystkie 14 zaplanowanych rund. Jak do tej pory odbyły się tylko 3 w Monte Carlo, Szwecji i skrócona w Meksyku. Kolejne były przekładane. Kto wie, czy ostatecznie nie zostaną zwyczajnie odwołane. Najbliższa runda WRC, która jest w kalendarzu, to rajd Finlandii. Ale kto wie, jak wyglądać będzie sport na początku sierpnia. Na koniec przekaz od człowieka, który poczuciem humoru niejednego twardziela potrafi rozłożyć na łopatki ze śmiechu. Jürgen Klopp nie próżnuje podczas domowej kwarantanny. Niemiec nauczył się już zmywać. Oczywiście nie w zlewie, a w zmywarce, ale to już coś. I jak przyznał, jest już mistrzem tej maszyny. Ponadto zrobił pierwszą w życiu jajecznicę. Była ponoć smaczna, ale żona Kloppa jak na razie nie prosiła go o kolejne posiłki. W najbliższym tygodniu trener Liverpoolu wyznaczył sobie nowy cel. Mam 52 lata i nie potrafię zawiązać krawata. Dlatego najbliższy tydzień ja i mój syn Denis poświęcimy na naukę tej niezwykle trudnej czynności. Zajmie to pewnie cały tydzień, bo moje ręce są w takich sprawach kompletnie bezużyteczne. Powinienem dać radę, ale będzie śmiesznie. Kolejny sport w Trójce po 21:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie pogodnie i słonecznie, ale chłodno. Na termometrach maksymalnie 8 stopni na północy, 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Przelotne opady możliwe na krańcach północno-wschodnich. Dzisiaj do końca dnia i w nocy bez opadów. Temperatura spadnie, będzie od minus 3 stopni do zera. Cieplej na południowym zachodzie, do 3 stopni na plusie. Teraz jeszcze na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza, chłodniej na północy w okolicach 8-10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, świadectwo w 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z okazji 5. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 30 kwietnia 2009 roku. Data 1 maja 2004 roku to jeden z najważniejszych dni w naszej narodowej historii. Przez wieki Rzeczpospolita była częścią politycznego Zachodu. W wielu wymiarach nasz kraj uczestniczył w jego życiu politycznym, kulturalnym i naukowym. Rozbiory Polski brutalnie przerwały ten stan. Pokolenia Polaków walczyło o to, by Polska nie podległa, powróciła na należne jej miejsce w rodzinie wolnych narodów. Udało się to w roku 1918. Niestety niepodległość nie trwała długo. 20 lat temu historyczne czerwcowe wybory rozpoczęły nowy okres. 3 miesiące później powołany został pierwszy niekomunistyczny rząd. W 1999 roku weszliśmy do NATO, a w roku 2004 potwierdziliśmy nasz sukces, stając się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Unia nie jest tworem idealnym. Dość często możemy się o tym przekonywać. Ale Polacy mają powody do zadowolenia z tych pierwszych 5 lat. Pokazaliśmy Europie naszą zaradność, pracowitość i dynamizm. Unia okazała się dla nas źródłem znaczącego wsparcia ekonomicznego. Otworzyła swoje rynki na polskie produkty. Polacy jako społeczeństwo doskonale sobie poradzili w nowych warunkach. Unia jest jednak miejscem, w którym wielkie wyzwanie staje przed polską klasą polityczną. Trzeba bowiem skutecznie zabiegać, co nie zawsze jest łatwe, o polski interes, a później na poziomie rządu i samorządu dobrze wykorzystywać uzyskane środki. Wielkim zadaniem, które stoi przed Polską w Unii Europejskiej, jest zabieganie o europejską solidarność i sprawiedliwość. Mamy prawo cieszyć się i być dumni, że aspiracje naszych przodków wypełniły się na naszych oczach. Jestem przekonany, że silna Polska w Europie to Polska sukcesu. Za nami dobre 5 lat. Liczę, że mimo obecnych trudności przyjdzie jeszcze lepszy czas dla budowy silnej Polski w Europie i świecie. Jestem przekonany, że wierni swojej chrześcijańskiej tradycji zbudujemy nowoczesną Polskę, z której zdaniem liczyć się będzie i Europa, i świat. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Dziś przypada 10. rocznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Nagranie naszej przyjaciółki muzycznej z Wysp Brytyjskich, czyli Oli Schmidt. Bardzo świeże, bo z koncertu w Liverpoolu w połowie marca. Mówimy dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Baszun i Piotr Metz. Dziś na finał tych 3 godzin, które w tej chwili zaczynamy, specjalny koncert Hani Rani, który nagrała dla nas u siebie w domu. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Thank you.

someone's out to get me. I walked with my grandmother, Cornbrook Street, we're incomplete. She would never be again, a Dublin dancer, free and young. Nowy Morrissey i trudno nie założyć, że piosenka o rzece kryształowej czystości nie jest też odniesieniem do tego, co wokół. Przypomniało mi się, jak kiedyś na festiwalu w Glastonbury zebrało mnie na odwagę, uzbroiłem się w najpiękniejszy uśmiech, na jakim jest stać, i podszedłem do PJ Harvey z prośbą o tak zwanego Adisa. Popatrzyła mi prosto w oczy i powiedziała: ja nie robię takich rzeczy, dlatego teraz będzie ktoś inny, ale zaprzyjaźniony z Trójką. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika. Jednego dnia sto pochód, stu biegunówka pogody, rozbujane pociągi wiozą mnie w cztery strony. Jednego dnia sto pogód, stu biegunówka pogody, rozbujane pociągi wiozą mnie w cztery strony, stu biegunówka. Jeżeli świat koniec taki ma być, to niech. Fuga numer dwa, czyli stu biegunówka, czyli nowe nagranie Marcina Świetlickiego i Świetlików. A teraz może nie niespodzianka, ale coś, czego nie zapowiadałem na początku audycji, bo tak naprawdę pierwsze te nagrania z tej sesji specjalnie dla Trójki nagranej w domu przez Skira, brytyjskiego artystę, pojawiły się na antenie trójkowej już w czwartek. Ale teraz wszystkie cztery i krótkie odpowiedzi na pytania, które zadajemy wszystkim artystom w tych trudnych czasach. Sit down, sit down, I'm tired of this. What will be no borders, no borders now. And the truth is key. I don't have a reason to defend you. I don't have a reason to be kind. Sit down, I'm tired of this. What will be, will be. I don't wanna live this way. Get away, get out of my eyes. I don't wanna hear you say that this is gonna be the last time. And we know it'll escalate. And we know that this is true. I don't wanna live this way. Get away, get out of my eyes. I thought I'd dream so deep, so deeply indeed. Confusion intrudes again, and it won't let me breathe. I don't have a reason to defend you. I don't have a reason to be kind. I thought I'd dream so deep, so deeply indeed. I don't wanna live this way. Get away, get out of my eyes. I don't wanna hear you say that this is gonna be the last time. And we know it'll escalate. And we know that this is true. I don't wanna live this way. Get away, get out of my eyes. I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna live this way. Get away, get out of my eyes. I don't wanna hear you say that this is gonna be the last time. And we know it'll escalate. And we know that this is true. I don't wanna live this way. Pierwszą epkę wydał obowiązkowo na winylu 4 lata temu, w 2017, 3 lata temu. Zawsze jako swoją największą inspirację wymienia Davida Bowie i Prince'a. My zadaliśmy mu 4 pytania, które zadajemy artystom w tych ciężkich czasach. Pierwsze oczywiste, jak sobie daje radę z codziennością? There's always something positive that can come out of something really terrible. I think our lives have been condensed down into sort of small rooms and the smaller objects in those rooms that actually end up taking on a much larger, more profound place for us. For example, I found books have been really amazing for me and a great way to escape, a great way to go somewhere you never went before. Nie jest w tym sam. Książki okazały się zbawieniem i poczuciem, że nie jest sam w tej ciężkiej sytuacji. Próbuję znaleźć pozytyw w tych ciężkich czasach. Jesteśmy zamknięci w jednym pomieszczeniu i wszystkie przedmioty, wszystkie rzeczy, które tam się znajdują, nagle stają się ważne, olbrzymie i zupełnie inne niż wcześniej. A jak przebiega twój codzienny, pojedynczy dzień? Czy wszystkie są podobne do siebie? I wake up at about 9. I begin writing for a few hours, putting down random ideas on the piano or guitar, not really thinking about anything too much that I'm doing. I'll then go outside, maybe play table tennis with my brother for a while, and I'll forget about everything that I just recorded. Then I'll come back and listen back to what I'd put down. And I'll just choose the thing that excites me the most and write lyrics and try and finish this idea the best I can. And then the rest of the day, I think just reading, painting my nails, watching movies. Kiedy wstaję, zaczynam bawić się fortepianem i robić takie muzyczne myśli, szkice. Potem robię przerwę, gram najczęściej w ping-ponga z moim bratem, a potem wracam do tych nagrań i próbuję znaleźć coś, o czym grając w ping-ponga kompletnie zapomniałem, a co jest najbardziej ekscytującym pomysłem. Dopracowuję tekst, dopracowuję muzykę i wtedy zawsze coś z tego wychodzi. Stay here, stay here, I've never asked before. Lay here, lay here, like no one's done before. I'm forgetting everyone, everyone but you. Do you see what I do? I do, I do. Say love, love. May you fall in love someday. Fall in love someday. Say love, love. Play here, be near, I miss your touch and more. I understand that we have to end. I'm forgetting everyone, everyone but you. Do see what I do, I do, I do. Say love, love. May you fall in love someday. Fall in love someday. Say love, love. May you fall in love someday. Fall in love someday. Say love, love. May you fall in love someday. Fall in love someday. Say love, love. Czy mając trochę inaczej zorganizowany czas, odkryłeś coś muzycznego dla siebie w ostatnich tygodniach? I have always been a bit of a technophobe, afraid of sort of anything on a computer. But this situation, of course, has forced me to learn how to record, and I think everyone will have learned something about themselves in one way or another through this. It's a great thing to be out of your comfort zone, I think. It means you're on the edge and you're always learning. Trochę nietypowa odpowiedź. Zawsze bałem się komputerów jak ognia i wszystkiego, co z techniką związane, ale ta inna sytuacja spowodowała, że nauczyłem się używać komputera jako medium nagraniowego. No i teraz wszystko, co nagram, jest dla mnie kompletną nowością. No i co? Plany, marzenia, wyzwania? I dream that one day I'll see my friends again. I'd love to try and learn Spanish. I want to write and record songs all the time, of course. And I'd love to write a book. Chciałbym napisać książkę, chciałbym nauczyć hiszpańskiego, chciałbym spotkać wreszcie znów moich przyjaciół. No i oczywiście nagrywać nowe piosenki. Raz jeszcze Kiwer, specjalnie dla Trójki ze swego domu i na swoim fortepianie. I am powerless tonight. I'm a shadow without light. And I know you're in my lungs. Beautiful, you have me in a headlock. I don't understand a single thing about you. Shiver, I shiver. I take your hand. Shiver. Shiver. Ain't nothing bad, 'cause we only falling back, falling back. You can make me, I can make me, you can make me shiver till I break. Can I feel this emptiness? I'm a hammer with no hit. And I smell you on my arm. I don't understand a single thing about you. Yeah, yeah, yeah. Shiver, I shiver. I take your hand. Shiver, I shiver. Ain't nothing bad, 'cause we only fool. Make me shiver till I break. Shiver, shiver, shiver, shiver, shiver, shiver, shiver, shiver, shiver, I shiver. I take your hand. Shiver, I shiver. Ain't nothing bad, 'cause we only fold. Przede mnie jeszcze jedno nagranie. Bardzo dziękujemy, że Kir znalazł dla nas czas, bo ma inne obowiązki. W każdy czwartek o 8 wieczorem gra specjalny koncert dla pacjentów jednego z pobliskich szpitali. This is Kir and stay home with Trójka. I wouldn't let you stay. Why would I do that now? I'm not entertained or amused by you. When I'm restless and unstable, when I'm precious, let it be noted. If I break down and cry, I know it's not because I would like to rewind. A rose is not a rose, it's a thorn with a face in my mind.